Hiya kitang hiyati man, wala taniya pasagre. Panahon sa atong kalisdangan, mausaman ang imong higala, mausaman ang imong hinigugma, mausaman ang imong binigkanan. Ang atong Diyos wala'y pagkausap. Usa singgit, singgit, singgit o kaliluya. Sayaw, sige sayaw, sayawi siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos wala'y pagkausap. Ang atong Diyos maayo, iyakit ang iyati man. Wala taniya pasagde, panahon sa atong kagulanan. Mga hanaw man ang kalangitan, mga batang man ang kabukiran, mausaman tibuok kalibutan. Ang atong Diyos wala'y pagkausap. Usa singgit, singgit, singgit o kaliluya. Sayaw, sige sayaw, sayawi siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos wala'y pagkausap. Ang atong Diyos wala'y pagkausap.